मैं हूँ रसोईया परम निपुण, सब कहते मुझको वल्लभ है। वह हल्के फुल्के पोता हूँ मानो पीपल के पल्लव है। बस एक शर्त है अपने को करता हूँ मन भर की रोटी। हो जिसका खोह समान पेट उसको क्या कण भर की रोटी। मंत्री ने नृप से कहा निभ ना सकेगा ठाट, लौट जाएगा इस तरह भंडारे का टाट। ऐसा रसोईया बड़ पेटू रखना हमको दरकार नहीं, केवल रोटी बनवाना है देखना रूप आकार नहीं। कितने रसोईये कार्य कुशल सेवा में आज हमारी है, जो भोजन सुघर बनाते हैं और स्वयं स्वल्प आहारी हैं। कर का बेलन भीम ने भू पर पटका पट, बोले क्या समझा मुझे कोरा भोजन भट। मैं एक बड़ा योद्धा भी हूँ केवल रोटी का भार नहीं, दस बीस मल मिलकर भी तो सकते हैं मुझे पछाड़ नहीं। सिंहों से और हाथियों से, नाकों से भैंसों बैलों से, मैं कुश्ती खेला करता हूँ निर्भय हो नाग विशैलों से। लगे देखने भीम को दर्शक आंखें फाड़, नृप बोले कितने सुभट अब तक दिए पछाड़। जरा संध का जरा ही पाए शब्द निकाल, धर्मराज के सैन्य से संभल गए तत्काल। बोले हे महिमावान महेश बतलाओ नाम कहाँ तक मैं, हर जगह लड़त पछाड़े हैं घुमाऊ धाम जहाँ तक मैं। अपने मुख से अपना बखान करते न वीर शोभा पाते, नम्रता दिखाने में ही बस है समर धीर शोभा पाते। ईश्वर न करे यह मत से राज हो कभी अखाड़ा रिप दल का, यदि हुआ तो खेल दिखाएगा इन भीम भुजाओं के बल का। प्रमुदित हुए विराट नृप देख भीम का ढंग, बोले अवसर पर कभी देखेंगे यह रंग। बलवान शरीर बताता है योद्धा तुम कोई भारी हो, कुछ कुछ तुम भीम सेन कैसे दिखते हमें बलधारी हो। तुमको रसोई आगिर के शोभा कुछ काम नहीं देंगे, हम योग्य तुम्हारे समझ बूझ ऊंचा पद और कहीं देंगे। कह उठे भीम हाँ पहले मैं श्री धर्म राज का आश्रित था, भोजनशाला का मालिक था और भीम सेन से भी हित था। मैं और भीम सब बातों में मिलते जुलते ही पट्टे थे, दर्शक पहचान न पाते थे हम होते जब ही इकट्ठे थे। अस्तु विराट नरेश ने सौंपा सबको कार्य, वेश छिपा रहने लगे सुख से पांडव आर्य। पांचों भाई दरबार में जब बातें करते थे भरी हुई, रानी सुदेशना के समीप द्रौपदी खड़ी थी डरी हुई। कह रही थी उनसे रानी जी, मैं दुख से गई सताई हूँ, नौकरी ढूंढती हुई यहाँ अब शरण आपकी आई हूँ। द्रुपद सुता का रूप लख देख विनय व्यवहार, रानी को निज हृदय में विस्मय हुआ पार। कह उठे अरे क्या सचमुच ही तुम दासी होने आई हो, इस स्वर्गोचित सुंदरता का गुण गौरव खोने आई हो। हमसे यह कभी नहीं होगा जो जन्म तुम्हारा विफल करे, तुम तो हो स्वयं योग्य ऐसी दासियां तुम्हारी टहल करें। इन वचनों से बहुत कुछ हुआ हृदय बेचैन, किंतु द्रौपदी ने सजल होने दिए नैन। बोले इन सुंदर वचनों से महारानी कृपा दिखाती है, ऐसी मनमोहक बातें ही श्री मुख से शोभा पाती हैं। लेकिन सच सच हालत यह है, पांडव करते थे राज जहां, द्रौपदी महारानी की मैं दासी होकर रहती थी वहां। सैरंध्रे का करती थी काम, उनका श्रृंगार सजाती थी, और भी अनेकों सेवाएं जो होती उन्हें बजाती थी। चंदन के पास नीम भी जो चंदन हो जाता निर्मल है, गुण मुझ में आप देखती हैं सो उनकी संगति का फल है। वे अब अज्ञातवास में है, विधना ने कोप दिखाया है, इसलिए आज यह मुझ पर भी महारानी दुर्दिन आया है। रानी ने अति खेद से सुने वचन यह दीन, बोली अच्छा कामिनी मन मत करो मलीन, तुम मेरे पास रहो निर्भय, निष्फल न तुम्हें लौटाऊंगी, सरंध्री का सा ही तुमसे अपना भी काम कराऊंगी। लौटे जब सुदिन पांडवों के तो हर्ष मनाना मन माना, द्रौपदी महारानी फिर हो तो उनके पास चली जाना। इस प्रकार पत्नी सहित पांडव होकर दास, मत्स्य देश में गुप्त हो करने लगे निवास। कभी छत्र था शेष पे, आज छत्र है भंग, समय बड़ा बलवान है जिसका ऐसा ढंग। नृप विराट का राज था, सुरपुर सदृश विशाल, ब्रह्मा का मेला जहां, लगता था हर साल।